Kubiczek jedę, jedę pocztowski pan. Przeduma trubiczku, zaduma truchliczku, jedę, jedę pocztowski pan. Dobré útorkové ránko, milí naši poslucháči, počúvate reláciu Listáreň, ktorá je takou doplnkovou reláciou k hodine vlka, ktorú štandardne vysielame síce v piatok, ale tentokrát bol rozdiel, vysielali sme ju v sobotu. A to z toho dôvodu, že vlastne sme touto reláciou reagovali na stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom na Aliaške. A keďže tam bol časový posun, síce boli tie jednania v piatok, ale časový 11-hodinový posun spôsobil to, že keby sme túto tému otvorili v piatok, tak by sme sa vlastne nemali o čom zhovárať, lebo v tej dobe práve, keď by sme vyseli reláciu, tak akurát len teda sa tie rokovania nejak začínali. Takže preto posun na sobotu. No a tým pádom to hovorím aj preto, že poslucháči mali asi trošku menej toho času, ako štandardne mávajú na maily, ktoré nám poposielali, či už teda počas relácie, alebo potom počas zvyšku víkendu a pondelka, ale teda napriek tomu sa tu urodilo zo pár mailov, takže myslím, že budeme mať dnes o čom sa rozprávať. A tu treba ešte dodať jednu dôležitú vec, že od tej soboty sa potom vlastne udiala ďalšia zaujímavá udalosť v pondelok. Po rokovaní Trumpa s Putinom sa vlastne v Washingtone uskutočnilo stretnutie Trumpa s prezidentom Ukrajiny Zelenským a s ďalšími európskymi lídrami, respektíve so šéfom NATO. A tam teda sa dohadovali tiež veci, na ktoré sme my logicky samozrejme v sobotu v relácii nemohli nejakým spôsobom reagovať, keďže sme ešte netušili, o čom to tam vlastne celé bude. Ale môžeme sa o tom s mojím kolegom Vlčkom, ktorého týmto aj vítam v listárni, môžeme sa o tom trošku pozhovárať, tak možno trošku neplánovane na úvod dnešnej listárne a potom sa pustíme do vašich mailov. Takže v prvom rade, Vlčko, príjemné dobré ránko do Plzne. Děkuji za přivítání, Borisku, zdravím tě z Plzně do Banské Bystrice, máme zase krásný letní den nebo krásný letní ráno, sluníčko svítí, modrá obloha, víme, ten vítr není, takže bude opravdu pěkný den. No a samozřejmě, že to pěkný dobrý ráno letní přeju všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Svobodného vysílače Hodiny vlka, jeho listárny, ať jsou na země kvůli kdekoliv a doufám, že jim tímhle začátkem nového dne ten den neskazíme, že půjdeme na věc. No, tak to bude záležet aj od toho, čo vlastně mi odpovíš na tu moju otázku úvodnou, že čo teda hovoríš na ten včerajšok? Čo sa tam vlastne dohodlo? Si z toho nejak múdrejší alebo nie si? Bo sú tie reakcie a informácie dnes také dosť rozporuplné. Ale zhruba sa hovorí v takom balíku asi o tom, že na tom včerajšom stretnutí sa intenzívne tlačilo Trumpa na to, aby teda dostala Ukrajina nejaké konkrétne bezpečnostné záruky. Niečo v zmysle článku 5 na to, že skôr ako sa bude jednať o nejakých prípadných územných ústupkoch a niečom podobnom, že musí mať Ukrajina silné bezpečnostné záruky, toto húdli do toho Trumpa hlava nehlava včera všetci. No a teda, že nejaké záruky dokonca Trump slúbil aj zo strany Spojených štátov. Ja som dnes ráno čítal, že má to byť v zmysle, že Európska únia zaplatí 90 miliard, alebo teda kúpi zbranie z Ameriky za 90 miliard a vlastne to bude, tým pádom si získa ako keby Spojené štáty na svoju stranu a oni tiež teda budú potom nejak ručiť Ukrajine za jej bezpečnosť. No skrátka, dobre, toto je taký asi hlavný celý leitmotív toho včerajšieho stretnutia, že teda bezpečnostné záruky, niečo v zmysle článku 5 zmluvy NATO, ale že teda Ukrajina by nebola v NATO, ale vlastne by ako keby v NATO bola, lebo všetci by ju tu vlastne chránili pred Ruskom nebezpečným. Tak som, ja priznám sa, som z toho celého trošku taký zmetený, ja tomu celému nejak veľmi nerozumiem, tak povedz mi, či ty si z toho nejak múdrejší celého, čo sa tam vlastne včera odohralo. Nejsem, sedím u internetu od 6 hodin ráno a proháním všechny moje obvyklé kanály i neobvyklé a nejsem chytřejší, než když jsem tomu sedal. Já začnu trošku ze široka. Včera se večer žena divila, že nesleduju ty přímý přenosy z Bílého domu a to, jak to komentujou analytici, jak řeší, co se tam odehraje, nebo to. Ne, já jsem prostě vzal knížku a šel jsem si číst, jo, protože to nemělo žádný smysl. To jako... To jednání bylo o ničem a konstatoval jsem, že mě budou zajímat hmatatelné výstupy. Mm-hmm. A já ty hmatatelné výstupy, které přijdou ráno, a já ty hmatatelné výstupy prostě nemám. Po té Aljašce jsem napsal článek, který měl titulek, že nikdo nic neví a kdo ví, tak nepoví zatím. A teďko dneska budu muset napsat samozřejmě nějaký rozbor toho včerejšího Bílého domu a ten titulek bude něco ve smyslu všichni ve zmatku, jo? Nebo něco takového, protože za mě pořádně nevědí ani ti, kteří tam byli, co se vlastně dohodlo. Mm-hmm. Nebo možná, že vědí, co se nedohodlo, ale nevědí, co se dohodlo, protože Trump ty takzvané záruky blíže nespecifikoval. Teďko má být jednání Zelenský-Putin. Já dost dobře nevím, proč by to jednání mělo nastat a proč by Putin s tím jednáním měl souhlasit. Když dle mojí spekulace, to spekulace, nic jiného, zkrátka Zelenský tam přijde na to jednání a řekne, my ti nic nedáme, a koukej se zbalit a zmizet z Ukrajiny. No počkaj, trošku ťa len preruším, Vočko, no ale toto keby Zelenský spravil, tak si predsa poštve Trumpa proti sebe, lebo však tým pádom by sa vlastne vystavil hnevu a teraz on sa vystaviť hnevu nechce. Mimochodom, dnes vyšiel článok Washington Post, myslím, to priniesol tú informáciu včera to bola, Vočko, zase raz celá plejada ďakovaní, podkladaní sa pod Trumpa. To včera 11 krát za 4,5 minúty poďakoval Zelenský Trumpovi. Čiže to bol včera to bol zase orchester toho, čo už teda pri týchto ľuďoch vidíme stabilne. Čiže vieš, neviem si ja celkom predstaviť, keď teraz Trump povie Zelenskému, počúvaj, takto sa veci majú, tie územné ústupky treba urobiť, o tom sa už baviť nebudeme, Krym na ten zabudni, v NATO nebudete, urobíme nejaké akože bezpečnostné záruky vám, ale treba tie územné, to treba tú územnú výmenu. A teraz, že keby prišiel Zelenský za Putina a povie, ja ti nič nedám, tak neriskuje hnev Trumpa? No, on to neřekne takhle, jak jsem to řekl já, to je ta velmi nejjednodušší čeština, jaký jsem schopen, jo, takový to úplně polopatický vyjádření. Samozřejmě, že Zelenský to takhle řekne, ale řekne to úplně jinak, jo, řekne to medovou řečí, bude to vypadat jako úžasná nabídka, ale bude to odmítnutí jakýchkoliv požadavků ze strany Moskvy. Takže tam se nic jiného nedá čekat. Putin logicky trvá na tom, aby když se ty prezidenti sejdou, aby to bylo takovýto posvěcení nějaký dohody. Jo? Nějaký dohody. Že ta dohoda, aspoň v hrubých rysech, že ta dohoda potom může tisíckrát a jednou skončit, protože ďábel, jak známo, je ukrytej v detailu vždycky. No to je prostě samozřejmě, ale Zelenský bude chtít dokázat tou schůzkou, že on je ten mírotvorce, který by ten mír uzavřel podle Trumpových doporučení hned a že Putin je ten špatný, který za žádnou cenu mír nechce a že je potřeba Putina sankcionovat, jo? Zvýšit na něj tlak, jak se říká. No a Putin zase na tu schůzku, pokud pojede, tak pojede, aby nedržel toho černýho Petra, že nejedná. Putin je samozřejmě pro Trumpa daleko důležitější než nějaký Zelenský. Význam Zelenskýho vyšuměl a Trump od něj dostal vlastně všechno, co dostat mohl. Zlomil ho, Zelenský je dneska, když přijede do Bílého domu nebo jedná s Trumpem kdekoliv, tak je prostě už jako hadr na podlahu. Jo, to, ano, Donald je si ten největší, nejlepší a v celém vesmíru a samozřejmě teda i na Zeměkouli. Včera to zase byly orgie servility. přesně jak jsi to popsal, jsem ten článek četl taky. A on údajně během prvních 10 minut mu měl děkovat hned 4x. Jo, a potom 11x během tý 4,5 minuty, nebo jak to bylo. No, jen si to zkus představ. My, když spolu budeme mluvit během 10 vteřin, tak se obávám, že já ti dokážu poděkovat tak na nejvejš jedno. Počkaj, nie 10 minut, čiže 10 sekund. Za 10 sekund 4 poděkování. 10 vteřin, ano. No, 10, za 10 sekund vteřin. 4 poděkování. Prý 4x. No, to je. To dokáže. Jedině, že by... Hele, pojďme to zkusit. Jedině, že bych řekl, Děkuju ti, Borisku. A máme 10 no, to, ano, to jsme, takto by se to zhruba dalo stihnout. Jedině takto. A byly to orgie servility i od těch západních vůdců, kladu důraz na slovo vůdce, vůdců, kteří museli, já nevím, jak dlouho, hodinu nebo skoro 2 hodiny tam sedět v nějakém krcálku, a čekat, až si je Trump zavolá. Představ si, že si německý kancléř, francouzský prezident, britský premiér, o Finovi mluvit nebudu, že si předsedkyně Evropské unie a šéf NATO. A sedíš tam v nějakém kumbálu u kafe a čekáš, až tě někdo zavolá na to, aby si byl přítomen jednání. Už tohle je obrovský ponížení. A oni sotva přijdou, tak už mu zase děkujou. Jak říkám, orgie servility, ty prostě asi nic jiného nemají a vědí, že to je asi jediný možný přístup, jak se u Donalda zapsat. No tak to dělají. Tak to dělají. Vlčko, trošku tě zase preruším. Ano, to všetko absolutně sedí. Zkusím takto, že mně se to vidí, poviem ti, jako to vnímám já. Mně se to vidí tak, že ten Zelenský se s Putinom stretne, že mu tam na tie územné ústupky prikývne, ale samozrejme tlačí sa na to silou, mocou, to bolo včera očividné, zrejme, tlačí sa na bezpečnostné záruky, ktoré by mali mať podobu v podstate takú, že ak znova niekto niečo spraví Ukrajine, samozrejme myslí sa tým Rusko, tak okamžite napochodujú asi európske armády, možno aj americká, na obranu Ukrajiny. A teraz moja konštrukcia a moja, ja neviem, môj výmysel je takýto. Zelenský za účelom toho, aby mohol v budúcnosti opäť bojovať s Ruskom, so spojencami za chrbtom, ktorí budú už pre Rusko problém, podpíše s Putinom jednoducho to, že áno, ustupujem vám túto, Donetsk vám nechávam, ale skrátka dostane za to bezpečnostné záruky a bude len otázka času, kedy vznikne nejaká provokácia, na základe ktorej sa znova rozhorajú bitky vo boje, dovtedy sa Ukrajina opäť dozbrojí a zároveň bude mať za sebou už tých svojich spojencov aj s ich garanciami, že ak sa teda Ukrajine skriví hlas na hlave, tak podľa článku 5 nabehnete na ochranu, takže si potom ako keby spätne tieto územia so spojencami za chrbtom Zelenský vybojuje späť. Čo vravíš na takýto konštrukt môj? No tak jako úvaha mi to přijde logický, protože samozřejmě je to možný scénář, ale je to pouze jeden z mnoha. Ty predikuješ budoucnost, jo. A do budoucnosti nikdo nevidí. Máš jako housku na krámě, že teda, když vypuknete nový konflikt, nějakou provokaci, a mimochodem s tímhle naprosto souhlasím, protože po dobu jednání, nebo těsně před ním, se pokusila Ukrajina například zaútočit na ten Krymský most. Tam bylo odchycený nějaký auto, který tam mělo vybuchnout, plný výbušně. To je jedna věc. Druhá věc je, že ukrajinský dron zaútočil na Smolenskou jadernou elektrárnu. Sice vybuchl na ní, ale protože to byl lehký dron, tak ji nemohl moc poškodit. To jsou všechno věci, které jsou jasně provokačního charakteru. Který nemají jiný úkol, než prostě provokovat. A jestliže po dobu jednání, kdy Zelenský sedí ve Washingtonu, se plánovalo vyhození Krymského mostu, tak co pak se asi bude dít, až by se uzavřela ta takzvaná mírová smlouva. To jako Ukrajinci prostě přesně s tímhle počítají. Ale ty máš jako housku na krámě, že k té provokaci dojde, tady s tebou bezvýhradně souhlasím. Ale jako reakce, když Rusové budou reagovat, tak že celý NATO najednou vytrhne do války a prostě riskne jaderný konflikt s Ruskem, tak mi vysvětli, proč to NATO neudělalo už teďko. Jaký bude, dejme tomu, že to bude za 5 let. No. Tak jaká bude změna v poměru sil mezi Ruskem a NATO, když na to půjde do té jaderné války. No, povím ti, nejde o NATO. Ale nepůjde o NATO, Vlčko. Veď áno, však hovorí sa to, nebude, Ukrajina nebude v NATO a dnes sa veľa skloňuje, že to budú, však o tom hovorí Putin, o tom hovorí Zelenský a Trump podobne, že to budú ručiť za bezpečnosť európske krajiny. Inak mimochodom Zelenský vymyslel parádnu vec, že ako on slúbil Američanom, že nakúpi od nich zbrane za teraz niekoľko miliárd, 90 miliárd, ale že zaplatí to Európa. To slúbil Zelenský, to slúbi, že my nakúpime za 90 miliárd, ale zaplatí to Európa. Čiže Vlčko, zhrnuté, počarknuté, my sa bavíme o tom a máme tu aspoň teda verbálne vojnychtivých, ochotných, ktorí by sa to s tým Ruskom radi rozdali a nehľadia na to, že tu nejaký jadrový arzenál. Tu počúvame neustále o tom, akože treba toho Putina predsa poraziť. Čiže nebude to NATO, ale bude to nejaká aliancia ochotných, ktorí si to zrejme s tým Putinom skúsia rozdať. Ale Borísku, a proč to neudiali teďko? Proč to neudiali za těch 3,5 roku? Za těch 3,5 roku nevěřím tomu, že na to bude silnější. Oni dají spoustu peněz do zbrojení, budou mít spoustu výzbroje, ale nevěřím, že budou mít nějaký větší armády. Nevěřím tomu, že obyvatelstvo bude ochotnější jít do války s Ruskem, protože obyvatelstvo bude muset to zbrojení zaplatit, bude muset zaplatit emisní povolenky, bude muset zaplatit další šílenosti Green Dealu. Z Evropy v mezičase díky tomu, co Evropa podepsala a díky Green Dealu se bude ztrácet dál průmysl, poroste tady nezaměstnanost, poroste životní úroveň určitě neporoste, spíš budeme všichni chudnout, jo, v sumáři tohodlen z toho, tak ty si myslíš, že obyvatelstvo najednou bude daleko bojechtivější než teďko? Podívej se, oni zatím říkají, že ten vzestup těch takzvaných nesystémových stran nebo nedemokratických stran, tenže je danej ruskou propagandou a já nevím čím všem, pravicovou uchylkou a tím, že nedokážou prodat své výsledky nebo dobře prodat výsledky demokratických vlád a takovýhle ty řeči. Známe je všechny. Oni nejsou schopní řešit svoje problémy. Konstatujeme to po každých volbách, když se dá dohromady, když se slepí nějaká koalice, jenom pro boha, aby AFD nebo Svobodní nebo Marine Le Pen se nedostali k moci. Tak slepujou naprosto nemožný vládní koalice. Ty koalice nevyřeší nic. Jo. Nevyřeší nic. Takže jak to bude vypadat za 5 let v Evropě, dneska nikdo netuší. Ptuší. Přidej si k tomu obrovský zadlužení. To zadlužení akorát stoupne. Takže dneska jsou podle mě silnější pozice, kdy tu válku proti tomu Rusku už mohli vést. Ukrajina navíc měla 40 milionů obyvatel, měla netknutou armádu a oni neválčili kvůli jadernému arzenálu z Ruska. Na tom jaderném arzenálu Ruska se nic nezmění a pokud ano, tak kvalitativně pouze se vylepší. Jo. Takže dneska říkat, my do té války půjdeme, to už mohli udělat dávno a já to prostě takhle automaticky nevidím. Ta tvá premisa, říkám, má logiku. A já s ní souhlasím. Ak nechceš ísť do vojny s Ruskom, prečo by si dával bezpečnostné záruky, na základe ktorých do vojny s Ruskom budeš musieť ísť? No tak článek 5 neříká, že nutně musíš do války. Ty tam můžeš poslat deky a konzervy a podle svýho uvážení a je to taky tak. To je jenom takový to dělání svalů, že my přijdeme a budeme bojovat. A já tvrdím, že nebudou bojovat. Umíš si představit, že by britská vláda riskovala jaderný úder na Londýn kvůli Ukrajině? Já ne, totéž Paříž. A teď si představ, promíně si do toho, například i toho, jak se zhoršuje situace v těch velkých západních zemích, ve Francii, Británii, v Německu, v Belgii, v Holandsku, kvůli migrantské menšině, která stále roste. Ta je naprosto nekompatibilní. Bývalej, já jsem vydal v neděli článek, který napsal jeden z minulých prezidentských kandidátů Zemmour ve Francii, a kde konstatuje, že tam občanská válka už je v plném chodu. Jo? Čili ty západní společnosti, které se takhle tváří, ty budou akorát slabší. To tak prostě je. Čili říkám, ta tvoje projekce je logická, ale až by ten bod lámání chleba nastal, tak si myslím, že fungovat nebude, že bude fungovat jak, stejně jako teď. Jo. Že eventuálně by teda poslali zbraně a sankce a já nevím co všechno. Ale do přímé války nepůjdou, protože to už mohli dávno udělat. A teďko si k tomu připojíme Ukrajinu. Zelenský samozřejmě bude mít ty myšlenky, který si nastínil po revanči. No ale jak ta Ukrajina bude asi tak vypadat za příštích 5 let? Ukrajina je rozmlácená na hadry. Tam prostě škody jsou vyčísleny na ukrajinské straně od 500 miliard dolarů do 1 bilionu. Někde v tomhle pásmu leží. Jo. Postavit znova Ukrajinu, žít v troskách se nedá. Postavit znova Ukrajinu, to jako Ukrajina na to nemá peníze, prodala černozem, zbavila se za vágní přísliby, se zbavil svých přírodních zdrojů, který dneska drží v podstatě Spojené státy. No a obyvatel mají, některý údaje říkají, že 22, jiní říkají 25 milionů a bylo jich 40. Před časem jich bylo 40. Nevěřím tomu, že se Ukrajinci nějak masově vrátí zpátky do zničené země. Co by tam dělali? Může být, že se situace u nás zhorší natolik, že Ukrajinci poznají, že tady prostě není práce a pak třeba půjdou domů. Protože součástí mírové dohody na Ukrajině, a tím jsem si jistý a s tím nikdo zatím nepracuje, je to, že velký západoevropské firmy v zájmu svého přežití budou přesouvat výroby ani ne tak z Německa nebo z Francie, ale ze Slovenska, České republiky, Polska, Maďarska a tak dále na Ukrajinu, kde bude spousta pracovní síly, která bude velmi laciná a přitom bude i kvalifikovaná. Oni prostě zatím tu kvalifikaci mají, že jo. Takže se tam budou, vůbec se nebudu divit, když najednou zjistíme, že Škodovka otvírá daleko větší fabriku někde v Chersonu nebo v Charkově nebo v Užhorodu, to už je úplně jedno. Ale já to nebezpečí přesunu výroby od nás na Ukrajinu vidím jako velmi reálný. No a nepůjde tomu bránit, protože to přece bude rekonstrukce, pomoc Ukrajině. Jo. Čili jedině pod něčím takovým souhrnu takovýchto faktorů může dojít ke zpětnému transferu obyvatelstva. Jinak nikdo tam nepůjde jít do země, která je prolezlá korupcí a bude prolezlá korupcí ještě víc, protože všechno bude zničený. Tak kdo by tam pro Boha šel? Země, kde nic nefunguje a nebude nic fungovat, všechno bude v nouzových podmínkách. Kdo by tam šel? Vem si například ukrajinský zdravotní personál. Ten už dneska potkáš v každé české nemocnici a doktoři a sestřičky, ty mají takzvaný konvertibilní povolání, jak tomu říkám já. To jsou všechny povolání, s kterým se uplatníš kdekoliv na světě. To jsou třeba ajťáci, ale zejména teda zdravotnický personál. No a ten na západě vždycky bude líp placený než na Ukrajině. Ať se děje s bratislavským Volkswagenem cokoliv, tak prostě v Bratislavě Bratislava bude mít vždycky dobrou zdravotní péči. To snad je jasný. Banská Bystrica taky, vy tam máte skvělou nemocnici, že jo. Tak to prostě zůstane. A doktoři, kteří se tam dostanou, tak budou placeni daleko líp než na Ukrajině a budou žít daleko líp než na Ukrajině. Tyhle profese se prostě nevrátí, zrovna tak řemeslníci. Zkrátka, když máš klempíře, tak je daleko lepší dělat klempíře v České republice za, já nevím, 500 na hodinu, nebo kolik si dneska berou, než na Ukrajině za pár hřiven. I když tam budou mít práce mraky, jo, protože všechno rozbitý. Ale já nevěřím na transfer obyvatelstva. Jak chceš zahájit, a teďko k tomu, budeš tam mít milion mrtvejch, plný hřbitovy, budeš tam mít minimálně 500 000 bez nohej, bez rukejch, s jedním vokem a tak dále. Obrovský nízká natalita. Myslím si, že nejhorší natalita je v Itálii, v celé Evropě a Ukrajinci jsou, myslím, na tom dneska ještě hůř. Jo? Vybitej genofond. Čili kde se bereš ty vojáky? Kde je budeš mít? Kdo bude chtít vlastně jako válčit? Zelenský může dělat stokrát provokace. Notabene ještě perlička teda. Zelenský říká, včera jsem četl, že Ukrajina si musí udržet velkou armádu i po skončení boju. A já se ptám, z čeho to ta Ukrajina bude asi tak živit. No on to aj povedal. Že my budeme mať veľkú Ukrajinu a Európa to bude platiť. Áno, to řekl. Tak, a teď si skús predstaviť, že vaši progresivci vyhrajú voľby příští, to si lze predstaviť snadno, že jo? Mezi tým skončí válka na Ukrajine. No a progresivci, který kritizují Fica za transakční daň, já nevím za co všechno, za transakční daň naprosto oprávněně, tak ty potom budou říkat, no, sdělí svým voličům a všem slovenským voličům, no ale víte, my tu transakční daň musíme znova zavést nebo nějakou jinou podobnou, protože jsme se zavázali, že přispějeme na udržování ukrajinské armády. To bude šlákr, co? No, a ty si myslíš, že čo? Že sa ľudia budú búriť? A čo? A snáď sa teraz ľudia búria? Niekto, keď tu rozprávame, že 800 miliard na zbrojenie, aký sme zadlžení, že čo teraz? Ako povedia títo progresívci, že chránime demokraciu. Ukrajina je v prvej línii obrany demokracie. No tak budú tu tlieskať, vyhadzovať čapice do vzduchu ľudia od radosti, že áno, dávajme peniaze. Ako máš tu kopec ľudí pobláznených propagandou, ktorí naozaj úprimne tomuto veria a oni bez všetkého ako budú, áno, radi, treba dať na to peniaze, Ukrajina nás bráni a všetky naše hodnoty, takže áno, že kľudne. Ja napríklad neviem o tom, že by bol teraz nejaký problém, že by sa ľudia búrili napríklad z toho, že sa chystajú emisné povolenky 2, to ETS 2, čo vám všetko ako pôjde hore šialeným spôsobom od benzínu, cez plyn, cez naftu, cez kúrenie, že by niekto kvôli tomu niečo robil. Akože podľa mňa, Vlčko, už sa zmierme s tým, že ľudia sú na toto nastavení nejako. Vnútorne sú pripravení chudobnieť. No, tak neznám človeka, ktorý by byl vnitřne nastavený na to, že schudne. To ne. Lidi jsou nespokojení, ale dokud to nepřekročí určitý bod, tak nejsou ochotní se angažovat. Jsou schopní nadávat, dříve se nadávalo u piva, dneska se nadává u klávesnic. Ti, kteří patří k těm, kteří si ty progresivce zvolí a nelíbí se jim to, tak k těm klávesnicím neusednou, tak jako to dělají dneska, budou mlčet. No ale všichni dohromady budou doufat, že přijde někdo, kdo ty jejich problémy vyřeší. No a když se ukáže, že chudoba je reálná a že nikdo takovej se nenajde, protože když s tím nepohnou oni sami, tak nikdo to za ně neudělá, tak teprve potom se začnou nějakým způsobem dávat dohromady a začnou protestovat. Tak je to vždycky. Jo? Podle hesla nejas, co tě nepálí, ale v určitém okamžiku lidi to prostě pálit začne. Každý má jiný práh bolesti, ale když nad kritickým množství lidí něco začne bolet, tak se potom dějou věci. A někde je ta poslední kapka, která vyvolá lidový hněv. A nebo se ta kapka přetvoří do toho, že Marine Le Pen dostane 50% plus jeden hlas, totéž AFD, totéž rakouští svobodní, totéž u vás republika třeba, najednou budou mít 50% plus jeden hlas a nebudou k vládnutí nikoho potřebovat. A zavedou například tu diktaturu, i když to já tomu nevěřím, jo, před kterou všichni varujou, že když tihle, tak jako buď přijde Hitler nebo Stalin. No. Čili stát se to může a potom se hold budou dít věci. Ukrajinskou armádu dlouhodobě nikdo živit nebude. Jestliže naše společnosti nejsou schopní a ochotní živit vlastní národní armády, tak ukrajinský žoldnéře fakt jako nikdo živit nebude. No dobré, čiže aby jsme se dostali k mailom, zhrnuté, počátknuté, čo? Že může pokojně ruský prezident Putin kývnuť na takéto záruky bezpečnosti a môžu byť pod tým podpísaní evropskí lídry a dokonca aj Amerika, lebo vlastne si to takto nejako zosumarizoval, ako si to teraz aj ty povedal, že jednoducho je to aj tak či onak výstrel do prázdna, čiže vlastne čo môžeme očakávať, že Putin s týmto bude súhlasiť s takýmito zárukami a že teda budeme sledovať, a to sa tak hovorí, že do dvoch týždňov by malo byť to stretnutie, ja neviem čo, že budeme postupne sledovať, že ten konflikt na Ukrajine ide teda tou cestou mierovej dohody? Borisku, ja neviem. Neviem a sám som zvedavý, jestli Putin na to kejvne, že se s tím Zelenským sejde. To nemám vůbec zajistý. A jestli to udělá, tak je to jenom proto, aby před Trumpem nedržel černýho Petra. Ale tam se nic nedohodne, podle mě. Jo. To je mimo potenciál setkání těch dvou, protože stanoviska jsou diametrálně odlišný. Ale platí tam jedna věc, ty znáš, protože už jsem s ní argumentoval mezi náma dvěma, že Putin může zabránit tomu, aby Ukrajina byla plnohodnotným členem NATO. To si prostě dá jako podmínku a tím je to vyřízený. Ale nemůže zabránit, aby Ukrajina neuzavřela v budoucnu jakoukoliv dohodu s kýmkoliv. On prostě nemůže zabránit. Takže technicky si dovedu představit, že když si tohle řekne, tak prostě to nechá bejt, ale já na jeho místě bych s tím nesouhlasil. A ty taky ne. No nie, určitě nie. Ale tak dobré, necháme se prekvapit, uvidíme. Ideme na maily? Jo. Tak treba to tak brať, že tie maily naozaj prišli v čase, kedy ešte teda mnohé veci neboli jasné, dnes to už je trošku v inej podobe, takže možno uvidíme. Pozerám. Máme tu prvý mail od poslucháča, ktorý nám ho napísal ešte pred samotnou reláciou. Ja píšem tento mail veľmi zavčasu, keďže bohužiaľ dnes večer nebudem môcť počúvať naživo vašu reláciu pre iné povinnosti. Summit Trump-Putin na Aliaške podľa mojej mienky jasne ukázal, kto je kto a kto má akú geopolitickú váhu z pohľadu americkej administratívy, ale to už prenechám vám, určite to podrobne rozoberiete. K otázke, neviem, či ste zaregistrovali, ale americký minister financií Scott Bessent ešte pred summitom vyjadril pre Fox News sa k toľko diskutovaným sekundárnym clám. Uviedol, že USA zaviedli dodatočné 25% clá pre Indiu na odber ruskej ropy, ale EÚ to neurobila. Vyzval EÚ, aby buď koordinovala svoj postup z USA, alebo držala hubu. Naozaj použil výraz shut up. Podľa mňa je to jasný signál, že USA nebudú zavádzať žiadne sekundárne clá na Rusko, pokiaľ tak neurobí aj EÚ. Je úplne jasné, že pre EÚ je myšlienka zavedenia takýchto cieľ voči Indii a nedaj Bože voči Číne absolútne nemysliteľná. Zaujíma ma váš názor na túto otázku. Prajem pekný deň, večer, všetko najlepšie a teším sa na záznam relácie. Peter. No ja si myslím, že Evropská unie, pokud to zavede Amerika, tak Evropské unie nezbyde nic jiného, než se připojit. Samozřejmě, že budou mít problém. Budou mít problém, že oni nedováží ruskou ropu, nedováží ruský ropní deriváty, no ale dováží je z Indie, z té přepracované ruské ropy. Další je tam další problém. Minimálně na tuhle zimu a další topnou sezónou budou potřebovat ruský LNG. Jo. Tak ono zavec sekundární sankce a sám brát LNG je docela problematický. Čili Bessent využil slabiny Evropy, ale já si myslím, že ti naši vždycky a jedině správní. v tom, aby vyhověli Trumpovi, když by to byla kategorická podmínka, no, tak nám klidně zavedou plyn na příděl. Tím jsem si jistý, a benzín taky. Prostě budou, jeden týden budou nebo jeden den budou jezdit auta se SPZ-kou na konci se sudým číslem a druhý den budou jezdit i s lichou. Mm. S lichým číslem na konci. No. Ano, já tu s tebou souhlasím, ano. Viem si to představit, že by to zaviedli a viem si představit, že by to ľudí do ulic nevyhnalo. No. Mm. A ďalší mail, dobrý večer, preloženie relácie bolo síce potrebné, no predpokladám, že vo veci Ukrajiny sa môžeme baviť porovnateľne tak po stretnutí prezidentov ako pred stretnutím. Dá sa teda predpokladať z toho, čo sme počuli zo záznamu vyjadrenia Putina, že platí pre stranu Ruskej federácie, že ich prioritou je trvalý mier za predpokladu, že ich pôvodné požiadavky, pre ktoré špeciálnu akciu zahájili, sa vyriešia. Súhlasím s Putinom, toto všetko sa dalo doriešiť bez toho, aby došlo k zabíjaniu na oboch stranách. Stačilo, aby sa bol Zelenský zachoval tak, ako Sloboda v roku 1968 pri podpore kolektívneho západu, ako Ukrajina má. Ukrajine nehrozila 20-ročná normalizácia, ako sa odohrala v rámci ČSFR. Veľmi dobre všetci v prostredí, teraz neviem, čo to za skratka SC, vieme, asi socializmu vieme, aké požiadavky Ruskej federácie voči Ukrajine má. Predpokladám, že sme aj presvedčení o jeho oprávnenosti. Napriek tomu položím nasledovnú otázku. Myslíte si, že by Rusko mohlo urobiť v niektorých či niektorej z tých požiadavek určitý ústretový krok, ktorý by viedol alebo mohol viesť k výsledku, o ktorý sa Rusko usiluje? Pýta sa Laco. No, ja si myslím, že z toho, co nebylo řečeno po Aljašce a nebylo komentováno, takže Rusko už asi ty ústupky udělalo. Rusko chtělo takzvanou demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Ta denacifikace znamenala, aby tam přišel režim, který by byl pro Moskvu jaksi přátelský, a ta demilitarizace znamenala podstatné omezení kvantity a kvality ukrajinské armády. A tohle se prostě vytratilo a nebylo předmětem jednání. A není naznačeno, že by se to na jednací stůl mělo vrátit. To lze vynutit pouze silou na bojišti. Takže Rusko zjevně od těchto dvou podle mě zásadních podmínek už upustilo. Dobré, další otázka. Vladimír Pálko nedávno na Markery napísal, že ruský útok na Ukrajinu je nelegálny a treba ho odsúdiť. Čo si myslíte o tomto vyjadrení? Pýta sa Jozef. No, formálne to je samozrejme pravda. To je bez debaty. Ano, bylo to porušení charty OSN. Jenomže Rusové zopakovali jenom přesně to, co se odehrálo tuším v roce 99 v Srbsku. Prostě tam to bylo humanitární bombardování a tady holt je toho víc, ale ten princip je stejný. A já se vždycky jenom smutně a kysele pousměju, když slyším, že třeba od von der Leyenový včera, že nelze měnit hranice silou, co provedli Srbsku s Kosovem. To jako to nebyla změna hranic silou, tohle z toho. Co provedlo Turecko začátkem 70. let na Kypru, když vytvořilo Severokyperskou republiku, kdy ty příklady máme v Evropě, máme je přímo v Evropě, ale akorát v případě Ruska je to něco, co se nesmí stát. Turecko to mohlo provést už v 70. letech. Evropa tenkrát jasně silná. Evropa ze 70. let byla úplně jiný hráč než dneska. No a co na Kypru je to rozdělený do teďka? A před koncem milénia tak jako Srbsko ztratilo původní část svého území. To Kosovo, to je historicky pro Srby to též, jako hora Říp pro Čechy. Prostě je to symbol jejich státnosti, začátku jejich státnosti. Nemají ho. A bylo to vynucený Západem, tak ať Lajenová všichni tyhle mlčí, shut up. vieš, no však áno, však to všetko, čo si povedal, sedí, no ale žijeme v svete dvojakých metrov, kde teda Západ naozaj v tomto vedie, v tejto disciplíne, takže tu je normálne, že samozrejme pri Srbsku sa to mohlo a vysvetlia ti dôvody, prečo je to niečo úplne iné. Vieš, to je presne takisto, ako keby teraz, napríklad taká vec, že teraz všade počúvame, že teda ako bude stretnutie pána Zelenského s Putinom, dokonca Zelenský najnovšie povedal, že teda bez predbežných nejakých podmienok bude stretnutie. No ale ako sa môžeš stretnúť, však máš podpísaný dekret, ktorý ti to zbráni v tom. Tak ako? No ako sa, ako vôbec sa o tomto môžeme baviť? Je podpísaný dekret, ktorý bráni akémukoľvek rokovaniu s Putinom. V roku 2022 hovorí pán Zelenský, že Putin je niekto, kto nemá čest, nemá nič, bude rokovať s prezidentom ruským, ale iným, nie s Putinom. Tento dekret je podpísaný, nemáme sa o čom baviť. No tak môžeš to urobiť jedine tak, že pravidlá, ktoré akože dodržiavaš, nakoniec vlastne nedodržiavaš. No tak vlastne takto to tu, Vlčko, funguje, že napokon teraz bude tu Európska únia rozprávať ďalšiu vec, že Rusko nemá predsa právo veta v otázkach rozširovania Európskej únie a NATO. A my nemáme sa čo ako vôbec baviť s Moskvou o tom, že či má právo Ukrajina vstupovať do NATO alebo nie, lebo však nemá právo veta. Ale nakoniec teda zistí, že teda asi tá Ukrajina v tom NATO nebude, ale pritom Brusel rozpráva, že Rusko nemá právo veta v tejto otázke. Čiže to je všetko je tu proste na tomto Západe, naozaj, ako to ten Putin povedal, to je ríša lží. Proste tu je všetko postavené na niečom, že sa to tvári ako že nejaké pravidlá, niečo, ale tie sa tu proste ako na bežiacom páse porušujú, keď to proste vyhovuje. Čiže z tohto dôvodu ti odpovedám na tie dvojaké metre, že áno, že takto je možné proste povedať, že sa nesmú meniť hranice silou, ale niektoré hranice sa môžu meniť silou, lebo to je niečo iné, ti povedia, asi vybavený. No, tak len to som chcel povedať. No, Borisku, to jo, ale všeho do času, každej pohár se jednou naplní. A já už jsem to říkal minule v pátek. Já začínám chápat ty fanatický muslimy, ty fanatický muslimský menšiny v západních zemích. Já si nepřeju, aby se prosadili. Já je tady nechci. Přesně z toho, co dělají. Ale já je chápu. Oni žijou v zemi, kde nejsou ochotní se stotožnit s kulturou, protože jejich původní kultura, kterou si doma udržujou, tak ta je jiná. Tam prostě platí slovo silnějšího hráče. Všichni to vědí, neschovávají se za žádný triky, za žádný falešný slova, falešný sliby, neschovávají se za iluze. Prostě kdo je nejsilnější v jejich rodině, tak šéfuje rodině, kde je nejsilnější v jejich kmeni, tak prostě velí kmeni. Jeho slovo platí. U nás neplatí nic. My popíráme sami sebe. Oni touhle společností pohrdají. No a já neříkám, že já pohrdám touhle společností. Já žádnou jinou nemám. Žádnou jinou nechci. Ale vím, že takhle na principu lži, věčný lži, ta společnost je odsouzená. Tak, no ideme na ďalší mail, keď som ho len tak prešiel, asi to nebude otázka, skôr vyjadrenie názoru. Je pravda, že je dobré, keď dve jadrové mocnosti spolu hovoria a určite si mnohé povedali, ale Putin nie je podľa mňa víťaz, Západ po tom, čo vidí, že sa pre nich Ukrajina nevyvíja dobre, potrebuje jednoducho kúpiť si čas. Spomeňte si na Minské dohody. Amerika hrá rovnakú hru, akú hrala v oboch svetových vojnách, zarobí na vojne, ktorá bude ničiť Európu. Prvý diel je už hotový, 700 miliárd za zbrane z USA. Až sa Európa vyzbrojí, vyprodukuje sa konflikt a Západ dúfa, že Rusko udržia na nepoužití atomových zbraní a Putin mal už dávno vyviesť Západ z týchto nádejí, lebo inak Západ zničí Rusko. A som rád, že máme rovnaký názor na ľudí, ako je Dzurinda. Tieto politické opice skáčuce na gumičkách západných financií už prekročili všetky hranice a nemožno ich považovať za mysliace bytosti. Tak toľko napísal Milan, ktorý teda tvrdí, že Putin podľa neho nie je víťaz. No tak ja si to myslím také. Ja si to myslím také, když to tak vypadá, že Putin momentálně vítěz je a všichni to píšou, ale já si to myslím taky. Srovnej si ty tři války na Ukrajině, který proběhly, respektive probíhají. Po té první, to byla ta první válka na Donbasu, která skončila zničením ukrajinské armády, když ji opolčenci a zřejmě Rusové obklíčili u Ilovajsku a normálně v podstatě vyhladili. Tenkrát byla levobřežní Ukrajina, v podstatě prostá ukrajinské armády. Opolčenci vtrhli do Mariupolu a byli by ho dobrali ve velice krátké době. Leč přišla Merklová z Holandie a přišlo jako Minský dohody číslo jedna. Strelkov se tenkrát postavil na zadní a říkal, že to je špatně, že to je kapitulace, že minimálně teda se měla zabrat celá levobřežní Ukrajina, aby se to vyřešilo. No, dostal se do křížku s Putinem, protože to komunikoval veřejně, ukazoval na něj, takže skončil v base. Další věc, druhá ukrajinská válka, ta byla o rok později a skončila v obklíčení mu Debalceva a další prohrou Ukrajiny, ale už to bylo daleko, daleko těžší a navíc tenkrát ještě o zabrání levobřežní Ukrajiny, tenkrát nemohlo být řeči. A opět Merklová s Hollandem by ho nebyli dovolili, proto přišli okamžitě s Minskem 2 a tak dále. Ale Putin tenkrát navíc nechal ty obklíčené ukrajinské jednotky v podstatě od Debalceva vyklouznout. Jo. A myslel si, že těma vstřícnýma krokama a zabráním části Ukrajiny, takže vyřešil problém vstupu Ukrajiny do NATO, to za prvně, protože se spolech na ten článek, který říká, že stát, který nemá vyjasněné hranice, tak nemůže být členem NATO. A spolech se na to, že Evropani to myslí vážně a že jsou v podstatě jako jeho partner, jeho přátelé, anebo aspoň féroví partneři. Nic z toho nebyla pravda, byl to prostě podvod. Ale to, co si mohla ruská armáda, respektive opolčenci, snadno dovolit po té první válce, kdy Ukrajina se neměla na levém břehu čím bránit, tak po Debalcevu už nešlo. Tam by byla pokračovala nějaká válka, kde by Ukrajinci byli tenkrát jasně prohráli, ale bylo by to trvalo a Putin prostě žádnou další válku nechtěl. Třeba kvůli sankcím nebo kvůli tomu, že by umírali jeho vojáci. Ale už toho mohl dosáhnout daleko méně než potom Ilovajsku. No a podívej se na to, jak probíhá tahle válka. Ta trvá 3,5 roku. S obrovskýma ztrátama na obou stranách, jak lidských, tak hmotných. Rusové z toho taky nevycházejí zrovna se zdravou kůží. A o tom, že by dobili celou levobřežní Ukrajinu, zatím není řeč. Možná za půl roku, možná za rok, jestli ta válka pojede. Možná. Ale je to s obrovskýma ztrátama. Co tím chci říct? Že Putin sice vyhrává zatím, ale vždycky méně a méně za exponenciálně stoupajících nákladů. A já se velmi obávám toho, že kdyby mělo dojít ke čtvrté válce, tak je otázka, jestli by Putin bez atomových zbraní vůbec v té válce obstál, tož aby ji vyhrál. On by ji vyhrál nasazením atomových zbraní. To je bez debaty. Ale jenom pouze za tuhle cenu s důsledkama, kterými dneska neodhadneme. Čili za mě posluchač má pravdu. Mm-hmm. Ďalej máme mail. Čo si Vlk myslí o tomto postrehu telegramového blogera Mirodel? Vladimír Putin podpísal dekret, ktorý potenciálne umožňuje americkej ropnej spoločnosti ExxonMobil návrat do projektu Sachalin 1, najväčšieho ruského ropného a plynárenského projektu so zahraničným kapitálom. Dekret bol zverejnený v deň stretnutia prezidentov a umožňuje návrat zahraničných akcionárov pod podmienkou, že uľahčia zrušenie západných sankcií, uzavrú zmluvu na dodávky potrebného zariadenia a prevedú finančné prostriedky na účty projektu. Exxon sa z projektu v roku 2022 stiahol a odpísal 4,6 miliardy dolárov. Zdánlivo je to iba drobné gesto, ale dokonale poukazuje na pochopenie amerických záujmov zo strany Ruska. Putin vie, čo Američania chcú a za priateľných podmienok im to umožní. Na takýto pozitívny prístup Trump nemohol reagovať nepriateľsky. Naopak, myslím, že urobí všetko preto, aby láskavo s Putinovi vrátil a ruské záujmy vo vzťahu ku Európe nejakým spôsobom podporil. Tak pýta sa Miro z Košíc. No tak jako souhlasím s první částí mailu. Putin věděl, co dělá. Ta nabídka, to je cukříček, aby teda některé americké firmy, které mají vliv, tak aby se postavili na stranu Ruska. To je bez debaty. Otázka, jestli to ty firmy udělají, nebo jestli to budou moct udělat, což není to tež. No a ale nevěřím tomu, že Donald Trump to nějakým způsobem bude honorovat. Zatím to teda rozhodně není vidět. Ďalej tu máme mail od Pavla. Zdravím, podľa mňa ešte nikto nevie, o čom hovoril Putin s Trumpom. Tak samozrejme, ten mail prišiel v sobotu, už tá situácia sa trošku zmenila medzičasom. Prekladateľov nepotrebovali, pretože Putin ovláda angličtinu perfektne, ako bývalý šéf KGB. O čom hovorili, sa ešte dlho nedozvieme, akurát tak budeme dedukovať z ďalších udalostí, ktoré sa budú diať. Ale myslím si, že Trump pri krátkom prejave na tlačovke povedal, že hoax Rusko, tým naznačil, že bol ohľadom Ruska zavádzaný a dezinformovaný. Tak toľko mail od Pavla. Tak popravde rečeno, ja tak úplne neviem, co s ním. Hej, no, isté, však ono, vravím, medzičasom sa tá situácia mení. No, pozdravujem vás, páni Vlk a Boris. Opäť veľmi trefná, zbytočne neemočná analýza top svetovej udalosti posledných dní. Moje dve viac menej špekulatívne otázky, pri ktorých ma zaujíma názor. Poprvé, Donald sa hneď po schôdzke pochválil svojimi ďalšími krokmi v zmysle, že ešte z lietadla smerujúceho do Bieleho domu komunikoval, že telefonoval s ukrajinským prezidentom, ako aj s lídrami EÚ a NATO. Čo ale podľa vás urobil Vladimír? Myslíte, že taktiež telefonoval napríklad s lídrami Číny, eventuálne Indie alebo Brazílie a oboznámil ich o tom, čo na schôdzke reálne odznelo? No my to zatiaľ nepoznáme. Čiže to je prvá otázka, že či si vieš predstaviť telefonát Putina s lídrami Číny, Indie a tak podobne Brazílie? No tak ja si to nejen umiem predstaviť, ale ja som četl dneska ráno, že to skutečně udělal. Nevím, jestli to udělal teda z paluby letadla, když letěl domů, ale v každém případě mluvil s čínským prezidentem, mluvil s indickým premiérem, mluvil s jihoafrickým prezidentem, mluvil s brazilským prezidentem, informoval samozřejmě Lukašenka, informoval všechny ty Tadžikistány, Uzbekistány a takovýhle, Kazachstány, tak ty informoval taky. Mám za to, že snad mluvil i s Erdoganem, ale to teďko, za to bych pravou ruku do ohně nedal, za ty ostatního. Čili ty telefonáty šly a prostě informovali, ale jestli z paluby letadla, jako to udělal Trump, tak to opravdu netuším, ale no, to není důležité. A potom je to ještě druhá otázka, že myslíte, že Vladimír vyskúšal na stretnutí taktiku kúpiť si Donalda, napríklad, že mu ponúkol suroviny, ktoré sú pre USA zaujímavé za naozaj výhodné ceny, samozrejme v zmysle niečo za niečo, pre Donalda ako obchodníka by toto asi mohlo byť zaujímavé. No tak neviem, jestli sa ho pokusil kúpiť, ale když sa jednalo na Ukrajine o tej smlouvě o podložích, jo, o nerostných zdrojích, tak šla z Moskvy proti nabídka, že oni toho mají daleko víc, že by je to zajímalo. A to je jedna věc. A druhá věc je, že před chvilkou byl čtený ten čtenářský mail o návratu, eventuálním návratu ExxonMobil na projekt Sachalin 1. Čili jo, nějaký takovýhle věci tam zazněly, ale že by Putin podepsal někdy podobnou dohodu, jako byl nucený podepsat Zelenský, tak to ani náhodou. Teraz tu máme od posluchačky Terezy mail. Položili ste otázku, či ego porazí aj púd seba záchovy a čomu ľudia nerozumejú na tom, že Rusko je jadrová veľmoc a ak by malo padnúť, padne celý svet. Myslím si, že zle kladiete otázku, lebo tí ľudia, ktorých ego je zjavne vyššie ako ich IQ, nie sú schopní pripustiť, že Rusko sa niekam posunulo, že Čína či India by mohla byť niekde inde ako pred 50 rokmi. Rusko, Čínu, Indiu majú stále za zaostalé krajiny, tak ako mnohé iné, ktoré ale dnes už Európu a hlavne EÚ predbehli vo všetkom. Tí ľudia si nie sú schopní pripustiť, že takýmto štýlom politiky sa EÚ od nich vzdialuje a stáva sa absolútne bezvýznamnou časťou rozvojového sveta. Toto je to, čo im Hego nedovoluje vidieť. Upadol EÚ a vstup týchto tzv. Rozvojových krajín. To prebudenie, ak raz u nich nastane, ich bude veľmi bolieť. No, toto nám napísala Teresa. Niečo podobné si vlastne aj ty hovoril v sobotu o tom, že jednoducho tá Británia napríklad sa naozaj ešte tvári tak, že je ešte stále nejaká mocnosť, nad ktorou nezapadá slnko. Čiže v podstate už niečo podobné od teba v sobotu zaznelo v relácii. No ja tak chtěl jsem říct něco podobného. Posluchačka Teresa nám vkládá, nebo mě vkládá do úst něco, co jsem prostě neřekl. Já s ní souhlasím. To nejsme ve sporu, paní Terezo. Keď už je na slnko, teda čítam ďalší mail, keď už je na slnko každému jasné, že pokus obsadiť Krym a Donbas skončil neúspechom a Sudža bola iba dobrodružstvo lokálneho charakteru, bojová schopnosť viesť útočné operácie Ukrajiny je obmedzená a o chvíľu celkom nemožná. Bojový potenciál je vyčerpaný. Mestá sú lemované modrožltými lúkami trepotajúcich sa vlajok vo vetre. Bojový duch opadol. Šíri sa dezercia, rozkrádajú financie, dochádzajú zbrane a mobilizovaný chudák na ulici iba predlžuje agóniu nevyhnutnosti. Európa je pevne priviazaná reťazou pred domom svojho pána Breše. Breše, lebo vie, že má reťaz na oplotenom dvore a cíti sa sebaisto, keď väčší pes ide po ulici. Kolektívny západ prehral znova a to si poniesie následky. Trump to skúsil po starom ako z EU, ale narazil na nezáujem vyhrážok. Prímerie je nereálne, pretože ako vravel Putin, dnes 4 gubernie, ale zajtra 6. Podľa mňa, aj keby došlo k mierovým rokovaniam, Rusko bude hrať na čas a naťahovať Ukrajinu. Rusko už obetovalo príliš veľa, aby to nechalo len tak. Ja predpokladám, že Ukrajina bude odstrihnutá od mora a skončí ako vnútrozemský štát s neutrálnym štatútom. Otázka na vás. Ako môžeme financovať vojnu, keď máme obrovský verejný dlh voči vlastnej infraštruktúre, vzdelaniu, demografii a sociálnemu prepadu? Právo Ukrajinca na slobodu za peniaze Európanov na úkor budúcnosti je niečo, čo mám chápať ako svetu obetu na oltár morálky. Buďte zodpovední. Podľa mňa vieš, kto tento mail písal. Myslíš, že Lajči? Mm-hmm, áno, áno. On, presne tak. Tak to mě docela překvapilo, že se takhle pustil do politiky. Zdravím Lajčiho. Jinak já jsem dneska od něj vydal naprosto skvělý a úžasný článek na Kose. Opravdu moc pěkný. Ale takovýhle přímý vstup, kdyby si se nezeptal, tak bych jako na Lajčiho netipnul. Ale já zase nemám s čím nesouhlasit nebo předkládat nějaký jiný úhel pohledu, než si právě dočetl Lajči. Mm. Ale ta otázka, ta je naprosto správná, Lajči. Nicméně, ať na ní odpoví ti, kteří mají rozhodovací kompetence. Ano, přesně takhle to je. Právo Ukrajince na cokoliv nemůže být nadřazeno plánu, teda právům vlastních občanů země, kterou ty takzvané elity spravujou. To snad je jasný, protože jestli je to takhle je, tak stát nepotřebujeme. Já nepotřebuju stát. Já v takovém případě mě bude stačit, když se vytvoří státní útvar Svobodná Plzeň, ke který připojíme ještě Rokycany, Domažlice a Klatovy. No a budeme si vegetovat jako samostatný státní útvar, kde to budeme vidět jinak. A budu spokojený, jo. No minimálne, pokiaľ ide o nejaké verbálne prejavy, tak tí európski lídri, že áno, že hovoria, že právo Ukrajinca na slobodu je nadradené vašemu právu sa rozvíjať a niečomu podobnému. Von der Leyenová hovorí napríklad, že z Ukrajiny treba urobiť ozbrojeného kovového či čo, oceľového ježka. Čiže dikobraza. Čiže my ideme, aspoň teda verbálne, ideme teraz robiť všetko pre Ukrajinu. To je prvoradá vec. Nič nie je dôležitejšie. Nič ako toto. Tak toto, minimálne vo verbálnej rovine je to takto. A kdo ho bude živiť, toho dikobraza, jo? Toho no Európania, no ale my Európania predsa. Jo, to jo, áno. No, Však to je jasné, že my, Európania, veď tak pán Zelenský to hovorí otvorene. My budeme mať najväčšiu armádu a vy ju budete financovať. A hovorí otvorene, 90 miliárd nakúpime zbrane a Európa to bude financovať. Európa hovorí, áno, áno, áno, áno. Tak tak. Tak takto je to vo verbálnej rovine. Či sa to pretaví do reality a či to bude ľuďom jedno, to už sú otázky budúcnosti, ale momentálne je to presne v takej rovine, že áno, teraz je prvoradá Ukrajina a vaše životy tu v Európe, tie sú druhoradé. Teraz nás nezaujíma toto, nás zaujíma teraz, ako urobiť tu ozbrojeného dikobraza a podobné veci. Tak. No, dobrý večer, priatelia, summit dvoch alfasamcov Putina a Trumpa bez účasti nelegitímneho prezidenta Ukrajiny a bezvýznamných provinčných nul európskych neosobností bol dôkazom toho, že sa potvrdilo stretnutie dvoch strán tzv. Proxy vojny medzi USA a Ruskom. Rovnako ako pán Koronia, ja som si pozrel živé vstupy z TA3 alebo ČT24, kde sa už ani nesnažia skrývať neobjektivitu. U nás sa vystriedali Kříž, Kužela, Bednár a Amerikanista. Ešte sme si zavolali českých politologov a českú korešpondentku na Aliaške pre denník Gen Janu Ciglerovú, z ktorej sršalo rozčarovanie z toho, že Putin prešiel červeným kobercom a Trump až cca po 15 metroch, že Trump dvakrát tlieskal vojnovému zločincovi Putinovi. Čudovali sa, že Putin nebol okamžite zatknutý. No a na ČT24 moderátor nenechal dopovedať jednu celú vetu Okamurovi, ktorý len zopakoval príčiny konfliktu. No, prvotriedny hnus, píše poslucháč. Z rečiteľa po samite Donalda Trumpa a Putina bolo vidno, že bol Putin spokojnejší, dokonca nemali ani spoločný obed. Ďalšia poznámka, ktorú som zachytil, je, že Trump musel mať pri rozhovore s Putinom pomocníkov, pretože by ho Putin konceptuálne a retoricky presvedčil. Trumpa museli usmerňovať. Pán Vlk, tak otázka na teba. Pán Vlk, viete odhadnúť, ako dopadne spoločné stretnutie Putina, Trumpa a Zelenského, či vôbec prebehne? Prímerie nebude Putin akceptovať? Nevnímal by ho ako čas na dozbrojenie Ukrajiny? Mám taký pocit, že sa nedohodnú. Rišo z Galanty sa ťa pýta. No, jestli bude, Trump to má za hotovou vec a tvrdí, že bude do konce týdne. Merz tvrdí, že bude do dvou týdnů. Já nevím. A popravdě řečeno, to vidím tak 50 na 50, že k tomu střetnutí dojde, protože být Vladimírem Putinem velmi bych si to rozmýšlel. Totiž to dvoustranný nebo třístranný jednání nebude sloužit k ničemu jinému, než že Zelenský se tam bude snažit dostat do polohy mírotvorce, ten, který jako ten mír by podepsal do 30 vteřin, kdyby měl proti sobě partnera, který by byl ochoten to udělat taky, ale protože má proti sobě Belzebuba, který žádný mír nechce, tak to nejde. Jo. A budou tam mezi Ukrajinou dneska, oficiální Ukrajinou dneska a oficiální Moskvou, a jejich postoji, je natolik diametrálních rozdílů, že za mě to jednání nemá smysl, protože ty dva se nikdy nemůžou dohodnout. Nikdy. To by znamenalo v podstatě kapitulaci jednoho nebo druhého před tím druhým, když to řeknu hloupě. Takže to nikdo nebude ochotný udělat, čili z toho jednání nic nevzejde. Pokud ovšem Donald Trump nezatlačí na Zelenského, aby Putinovi všechno nebo naprostou většinu věcí odkejval. Jestli se tohle nestane, tak to jednání, pokud bude, nepřinese žádný výsledky. Za mě je to mrhání času a propagandistická kampaň Zelenského a Evropanů s jediným smyslem. Aby dotlačili Spojené státy k větší podpoře Ukrajiny a k vyhlášení těch sekundárních sankcí, toho posledního kola sankčního, který ještě zbývá k dispozici. No a je na Donaldu Trumpovi, aby si dobře rozmyslel, jestli ty sekundární cla ano nebo ne, protože Čína to jasně odmítla, Indie ta váhá, ta řeší problém, jestli si to může nebo nemůže dovolit. No a zbytek světa bude čekat, jak to s těma sankcema dopadne. A když by se ukázalo, že Amerika v podstatě plácla jenom do vody, tak je budou ignorovat úplně. Což by zničilo pověst Ameriky jako supervelmoci. Čili všichni tam mají co ztratit. Kdyby to bylo tak jednoduchý a tak jednoznačně vítězný scénář, jak si to Zelenský, západní Evropa a Trump původně malovali, tak ty sekundární cla už by byly. Podívej se třeba na Indii. Indie dostala to varovné clo, že teda jede na ruské vlně a kupuje ruskou ropu. Ukazuje se, Trump zaved 25% nad tu celní kvotu, kterou pro Indii stanovuje. Jedná se o míru, ale ta sankce zatím vůči Indii zrušená nebyla. Čili tady nejde o sekundární clo vůči Indii, ale tady jde o primární clo Spojených států vůči Indii kvůli postavení Indie jako takový. Za mě Trump udělal chybu, ale to všechno uvidíme. Richarde, já lepší odpověď nemám. No, ještě taká možno podotázočka, že teraz tak všímám ten mainstream, tak on naozaj už tak kooperuje s hotovou vecou, že toto všetko Trump robí preto, lebo silou mocou chce získať Nobelovú cenu mieru. Že to je len čisto u neho takýto rozmár, že Nobelová cena mieru, toto je to, k čomu on teraz smeruje, to ešte nemá, chce to dostať, chce sa zapísať do histórie ako prezident, ktorý dostal Nobelovú cenu mieru. Takže že čo si o tomto myslíš, že je to naozaj tak, že toto je jediná Trumpová motivácia a preto to sa snaží, alebo skôr by si to videl na nejaké také skôr záležitosti geopoliticko, bezpečnostno, neviem akého charakteru, ktoré u Trumpa prevládajú v tejto veci? Mm-hmm. Ja mu do hlavy nevidím, ať bych chtěl. Jo. Trump je prostě Trump. Nelze vyloučit ani jednu, ani druhou variantu. Já nevím, na co bych si sadil, kdyby se mě někdo zeptal, hele Vlku, vyber si, tady máš, zajímaly by mě kurzy sázkových kanceláří na jednu nebo druhou variantu, ale nevím, na co bych si sadil. Prostě u Trumpa je možný úplně všechno, že to je egomaniák, to je bez debaty, jo. Ale nechal se zvolit jako prezident Spojených států. A když se podíváš na ty jeho první kroky, tak ty byly prostě plně v duchu toho hesla udělejím Ameriku znovu velkou a Amerika na prvním místě. No a to zatím šel a tam nebyla ve vizíru žádná Nobelova cena. To byl jasný tah. Dobre, poďme ďalej. Je podľa vás zaujímavosťou, keď sa politici z časti progresívnych liberálnych fašistov vyjadrujú o stretnutí Trumpa a Putina negatívne? Dalo sa to očakávať? Oni vôbec nechcú pochopiť, že toto bolo stretnutie predovšetkým hlav štátov, ktoré riešili alebo chcú riešiť predovšetkým vlastné problémy. Taký pajac Dzurinda musel byť určite opitý, keď takéto niečo zavesí na svoj panel, alebo je to v jeho zvrátenej DNA. Podobne sme mohli sledovať aj vyjadrenia českých politikov. Tam sa to hemžilo dodávkami zbraní a vojnovým ťažením proti Rusku. Jediný normálny a reálny hlas zaznel zo strany Zaorálka a niekoho do Kamoru. Slovenskí politici radšej ešte vyčkali, aby mohli reprodukovať slova najmä českých jednotlivcov podľa politickej príslušnosti. A teda dve otázky. Ako sa pozeráte na ubytovanie ruských novinárov? Myslíte, že by Putin mal teraz neviem čo hlásiť s prítomnosťou akéhokoľvek EU politika na stretnutí so Zelenským? Tomu to celkom nerozumiem, čo to je, ale že ubytovanie ruských novinárov, videl som tam, že tam boli len také ako plenty z nejakých handier, také záclony a tam mali nejaké postele. Bolo také zvláštne, no ale tak zase treba rátať asi s tým, že to je proste vojenská základňa, tak tam asi nejaké úplne, že úžasné ubytovanie neviete vytvoriť zrejme, tak by som asi odpovedal ja, tak neviem, či chceš k tomu ubytovaniu novinárov niečo povedať? Ne, já to o tom slyším prvně až teď, čili to je pro mě nová informace, kterou nejsem schopen komentovat, protože nevím, o co jde. A i když teda na vojenské základně si snadno umím představit, že jim vyčlení nějakou speciální cimru, kde normálně jsou vojáci a ty vojáky na ten jeden den někam odvelí, to jako za mě nic našího a tohle mě překvapuje, prostě nevím. No. No a potom je to ještě, když... já je prepáču, no ještě je to ještě jedna otázka doplňující, že vojnový štváč Starmer sa pasoval do role služobníka, ktorý chce ihneď po mierovej dohode vyslať vojnový kontingent na Ukrajinu. myslíte, že by prežili títo vojaci pár kilometrov po prekročení ukro hranice? Tak možno aj nie to skôr, že či by to prežili, ale že či sa skôr niečomu takému to reálne naozaj odhodlá, či už Starmer alebo iný, ktorý toto hovorí, alebo táto vec je naozaj stále vo vzduchu, že po podpísaní mierovej dohody nejaké európske kontingenty vojenské by tam išli, ktoré budú dohliadať na dodržiavanie tej mierovej zmluvy. Takže čo si možno skôr o tomto myslíš? No, s tým Putin nikdy nebude souhlasit, to nemusel válčit, jo. To, aby tam měl takzvaný mírový kontingenty z jednotek NATO, tak to moh rovnou souhlasit se vstupem Ukrajiny do NATO a měl by tam taky, čili to si nemyslím. Ale v mezičase se mi povedlo otevřít Telegraf a tam je moc pěkný nadpis, který se týká západních politiků a Starmera samozřejmě mezi nima, protože je tam ilustrační foto, na kterém jsou ty tři králové, Macron, Merz a Starmer, jo. No a nadpis nad tím článkem je podle překladače, jo. Evropští trpaslíci se stále neuvědomili, jak bezvýznamnými se staly v otázce Ukrajiny. A podtitulek je Evropští lídři a NATO lídři dali přednost morálnímu povýšenectví před diplomací a jsou nyní odsouváni na vedlejší kolej. Je to článek ze včerejška a vydal ho nikdo jiný, než tuším nejstarší noviny v Británii, to znamená The Telegraph. No tak predpokladám, že onedlho sa už objavuje u teba na koze tento článok a potom no, bude to môcť prevziať od teba. Ja sa ho musím prečísť, zatím sa jenom na titulku. No, ďalej tu máme taký mail, on neobsahuje otázku, aj milý. Dobrý večer, páni, veľmi pekne ďakujem za vašu prácu v sobotnej relácii Hodina Vlka. Aj z toho mála, čo sa dalo po stretnutí Putina s Trumpom na verejnosť, čo sa dostalo, ste dokázali urobiť šťavnaté a výživné počúvanie, ale len ma rozčulilo, keď som počul Dzurindov hlas, ako on káže niečo o genocíde a agresii. Nebol to on, kto povolil prelet bombardérov, aby zasiahli ciele nepripravených Srbov. Mal by sa po kanáloch plaziť, že nás predal a zadlžil spolu s Miklošom na generácie dopredu a neho tu ešte budú zapredané médiá dávať za odborníka. V slušnej spoločnosti už by sedel na samotke o chlebe a vode do konca života. No, ale už som kľudný, ešte raz ďakujem a prajem vám veľa zdravia poslucháčov a Vlkových čitateľov Deto. Napísal nám Marek, ja k tomu len teda dodám, ja som toho Dzurindu, ktorého som pustil v relácii, ešte predtým zazdielal aj u nás na Facebooku a naozaj všetky tie komentáre, ale že všetky sa niesli zhruba v tomto duchu, samozrejme oni boli viac či menej expresívne, ale ako dávno som nevidel taký náklad negatívny zo strany čitateľov, poslucháčov, aký práve dostal Mikuláš Dzurinda, ktorému 99,9% ľudí vidí to, že on je ten posledný, ktorý tu má niečo rozprávať o agresiách, keď v minulosti povolil prelet bombardérov NATO na útoky na Juhosláviu. No. Takže toľko len. No, ti má to považujú za vybavený tak. Borisku. Takže môžeme ísť ďalej. Dobré ráno, páni, to sme už vo včerajšom dni, teda toto je mail z pondelka. Rád by som sa spýtal Vlka, či si pamätá, keď bola kubánska kríza, či sa takto osobne stretol Chruščov s Kennedym, či už priamo počas krízy, alebo tesne po nej. Bude zaujímavé sledovať, čo spytlíkujú predstavitelia kolektívneho západu a Zelenský. Čo si myslíte, že o čo Britom, respektíve príslušníkom kolektívneho západu vlastne ide, stále si myslia, že môžu poraziť Rusov. Inak nepodceňoval by som Britov, sú to veľkí špekulanti a šejdíři už celé stáročia v každej kulehe alebo habaďúre za posledných 300 rokov mali v tom prsty Briti. Určite si chcú tiež odhryznúť z koláča nerastných súrovín Ukrajiny. Vlk sa ďalej zamýšľal nad komentárom Dulebu, kde by sme minuli tých 700 miliard eur na zbrane, ak by sme ich nekupovali od USA, čo tak ich vôbec nemíňať a radšej sa sústrediť na vlastný zbrojársky priemysel a jeho rozvoj. Ak chce Európa stoj čo stoj zbrojiť, nech sa zameria na rozvoj vlastného zbrojného priemyslu. Som toho názoru, že pre vlastnú internú potrebu, máme dostatok zbraní a nie je bezprostredne ohrozovaná zvonku, jedine, že by sa krajiny EU, respektíve NATO, začali medzi sebou mastiť. Konflikt na Ukrajine ukázal, že súčasné zbrania a vojenské taktiky sú nepoužiteľné a za posledné 3 roky vznikol úplne iný druh zbraní, viď napríklad dróny, rádiové vojsko, raketové, protizdušná obrana, tanky a BVPčka sa ukázali ako nie veľmi spoľahlivé a ako ľahké ciele pre drony. Toť môj názor laika, napísal Ľubo, ktorý teda začína vočko tým, že keď bola kubánska kríza, že či si to pamätáš, že či sa vtedy Chruščov s Kennedy takto nejako podobne stretli, ako teraz Trump s Putinom. Tak když byla kubánská krize, to bylo tuším v roce 63, tak to se Chruščov s Kennedym nepotkali a nepotkali se ani po ní. Jo. Potkali se v roce 60, tuším jedna ve Vídni. Bylo to, pamatuju si to proto, že tenkrát okolo toho byl jaksi racho ještě daleko větší než teď kvůli té Aljašce. Bylo to naprosto přelomový setkání a vydávali to za summit století. Prostě obrovská bomba. Pak přijel taky Chruščov do Ameriky, na to se pamatuju, protože jsem byl s tátou v kině, kde ukazovali tu jeho cestu. My jsme chtěli vidět Ameriku, nikoli Chruščova. Během kubánské krize se nepotkali se ani potom osobně, protože mám takový dojem, že to už, když byl Chruščov v Americe, tak už Kennedy asi nebyl, ale to teď vařím na základě úvah a nikoli vědění. No a ta komunikace probíhala, tenkrát ještě nebyla horká, takzvaná horká linka mezi Kremlem a Bílým domem. To mimochodem ta vznikla jako důsledek kubánské krize, ale chodili tam normální dopisy diplomatickou poštou a prostě chodili kabelogramy, to znamená zabezpečení nějaký telegrafický spojení zřejmě z amerického velvyslanectví do Washingtonu a naspátek, takže to dělali takhle. Dneska, a to beru za velký pokrok, není problém sednout do letadla a odletět a jednat. Je to problém pouze pro evropské politiky. Ty prostě dělají ty morální pózy, které jim nedovolují nic jiného a oni si nic jiného dovolit nemůžou, protože potřebují, jestliže nejsem schopen řešit palčivý domácí problémy, který opravdu nejsem schopen řešit, no tak ta Ukrajina, to je z jejich pohledu boží dar, kde se jako můžou předvést jako ti rozhodní vůdcové, kteří brání dobro před zlém a nedají se zlomit a tak dál. Ať to stojí jejich občany cokoliv. A zatím jim to garantuje minimálně některým přežití. Uvidíme jak v příští volbách. Ďalej tu máme mail od Pavla. Ono nejde ani tak o dotaz, ako spíše o predpovieť, co nastane po pondelním setkání Zelensky-Trump v Washingtonu. Pán Vlk mne zná, je na mne nyní poniekud alergický, když niektorý môj článek občas na kose vydá. Oni tí predpovedi, když sú to pouhé spekulácie a odhady, také niekdy vycházejí, co vám Vlk z nelibosti potvrdí. Zde sú priložené soubory, ktoré si prosím prečtete, zamyslete sa nad nimi a přijmete nejaké stanovisko, soudím, že bude zajímať i vaše posluchače. Zde môj odhad tedy zní, Zelenský návrhy obou státníků z patečního samitu Venkrič odmítne. A PS, pokud jde o další predikce, prezidentom Ukrajiny se nejspíše stane generál Zalužný a ten podpíše z ruské mírovou zmluvu obdobně jako maršál Mannerheim v zimní válce 1940. Ztratí síce území, ale zachová stát. Nechci vás zatěžovat podrobnostmi, ale pokud byste si přál něco, vám k této predikci pošlu. Tak toľko Pavel, nevím, či teda víš, o kterého Pavla jde. Já zrovna hledám. Moment, jestli rovná hledám, kdo by to mohl být. A jo, myslím si, že vím. Myslím si, že jsem ho našel. A ta predikce, jak vychází nebo jak nevychází, tak přečti ještě tu první predikci, ta bude ilustrativní. Zelenský návrh obou státníků zpátečního samitu Venkorič odmítne. Tak vidíme, dneska už můžeme prokazatelně prohlásit, že Zelenský v Bílém domě přímo před Trumpem nic takového neodmítl a proto je dost pravděpodobný, že bude to jednání Putin-Zelenský, jakkoliv to nic nepřinese. Ty další predikce, že dalším prezidentem bude generál Zalužný, tak to je asi stejná predikce jako to, že Slávie nejspíš vyhraje Českou fotbalovou ligu a Slovan na Slovensku, jo. Protože ty kádry, ty jsou tak nabitý a ty podmínky vnitřní jsou tak nastavený, že oba dva ty kluby mají obrovskou převahu nad těma ostatníma. A pokud nevyhrajou, což se stát může, pokud nevyhrajou, tak to bude obrovský překvapení. Čili to za mě nechce teda Pavel nezlobí. Ale za mě to není žádná predikce. Jo, a ta první, ta selhala. Teď vše. Tu máš potom od Anny otázku, že si v relácii nazval Vladimíra Putina, alebo teda si ho označil za ťažkého introverta. Zaujímalo by mne, proč si to vlk myslí? Ďakujem za prípadnú odpoveď. Proč si to myslí? Mm-hmm. No, o takovém Dmitrii Medvěděvovi bych to neřekl ani náhodou. Jo. To ani v delíriu Tremens bych ho neoznačil jako introverta. Ale Vladimír Putin, když se na něj dívá, tak má nesmírně takový soustředěný slovní projev. Já jsem ho neviděl nikdy nějak tak spontánně žertovat nebo lehkomyslně žertovat a pouštět do veřejného prostoru nějaký takový vyjádření silácký, ať na jeho adresu bylo řečeno cokoliv. On je vždycky úsporný ve své řeči a žije tak, že se o něm moc neví. Zkrátka, extrovert je někdo, nebo takhle. Extrovert v maximální podobě je Donald Trump. To snad je jasný. Ten rád poslouchá sám sebe a je vždycky největší a nejchytřejší a nejsilnější a vůbec největší hvězda v galaxii Mléční dráhy. A o Vladimíru Putinovi obecenstvo neví skoro vůbec nic a nikde se takhle neprojevuje. On má nonverbální projevy, že třeba jede do půl těla na koni, aby všichni viděli a potápí se a tu je ve stíhačce a takovýhle. Ale není zatím žádný slovní oňostroj, který by z něj dělal galaktického hrdinu. Jako Donald Trump. Za mě je to introvert prostě. A proto si zvolil tu profesní dráhu, jakou si zvolil. Zkrátka, u příslušníků KGB bych řekl, operativců, se vyžadovalo sebeovládání a to, aby nejdřív mysleli a pak teprve mluvili. Žádná spontánnost. Byli cvičeni na to, aby ji potlačili. Áno, ja s týmto tvojim odhadom by som sa absolútne teda stotožnil podľa mňa takisto, akože naozaj z tých prejavov je zrejme, že ide o introvertnú povahu. No, ďalší mail. Sledujúc správanie sa vrcholových politikov a NATO a kroky Európskej komisie, tak to nie je, že zastavuje sa pri tom rozum, ale on si dokonca ľahol, to už nie je ani pocit prenesenej hanby, ale na kazajku. S odstupom času môžeme len nostalgicky spomínať, keď najväčší problém komisie boli zahnuté uhorky, žiarovky a znižovanie výkonu vysávačov. Nemôžem si neustále klásť otázku, o čo im vlastne ide. To naozaj predstavitelia jednotlivých vlád krajín EÚ nevidia, že rozhodnutia, ktoré robia, vedú úniu do záhuby. To sa nevedia ozvať napríklad zástupcovia priemyselných komôr, prípadne iných stavovských organizácií, že to, čo stvárajú, je cesta do pekla. Tu by sa hodil Inštitút Všeobecného európskeho referenda, kde by sa všetci obyvatelia EÚ mohli vyjadriť, že či sú spokojní so súčasným smerovaním EÚ, lebo a čakať ďalšie cca 3 roky, kým budú nové voľby, mi príde ako zabíjanie drahocenného času a aj tak nie je istota, že v ďalších voľbách sa dostanú k moci príčetní ľudia. Čo si o tom myslíte? Ďaká Ľubo. Ľubo má pravdu, jo. Ľubo má pravdu, když říká volby, čekat 3 roky, ty problémy máme tady a teď a jsou čím dál tím větší a čekat. A když volby vyjdou v jednom státě, vy Slovensko, tak nemusí být v České republice a zase se nic nezmění. Přichází s nápadem celoevropského referenda, což je nápad zajímavý, ale já si zaprvně by to musel schválit Evropský parlament, Evropská rada, Evropská komise. A proč by to dělali? Evropská rada možná, jo, ale proč by to měla dělat komise a Europarlament, když by se zbavili rozhodovací kompetence o své vlastní užitečnosti a existenci. Čili to je jedna námitka, druhá námitka, že by to, i kdyby to prošlo, tak by to trvalo taky roky. Jo, taky roky. No a mezi tím ty problémy samozřejmě nazrajou. Čili já tvrdím, že evropští papaláši nejsou, někteří jsou fanatici. Určitě někteří jsou fanatici, když se bavíme o Green Dealu, tak s těma nemůže být řeč. Většina ostatních si začíná, minimálně začíná uvědomovat důsledky. A pak je tam něco, na čem marně bádám už spoustu let, kde Ľubo píše správně a kde jsou jako postoje nebo respektive reakce stavovských organizací, který přece z biznisu to musí vědět. To je naprosto klíčový faktor, ale odkazuji na to, co udělal nejvýznačnější hráč v tomto oboru. To je nějaká stavovská organizace výrobců, automobilů a dodavatelů příslušenství do nich. Ty se všichni umanuli na elektromobilitu. Úplně všichni. Tam nebyla jediná automobilka velká, která by řekla, je to cesta do pekel a je to naprostý bláznoství. A my s tím nesouhlasíme a podali teda seriózní námitky. Ne. Všichni ty velcí hráči od Mercedesu, BMW přes já nevím, Volkswagen a Renault a tak dále, ty se doslova předháněli v tom, jak teda ta éra těch spalováků opravdu končí a jak oni nadšeně vstupují do elektromobility. Bylo to šílený, bylo to hloupý, bylo to šílený, dneska to vidí. Dneska najednou všichni oživují výrobu spalovacích motorů. Potácejí se na prahu rentability. A v podstatě přiznávají, že ztratili roky, že to bylo chybný rozhodnutí. No tak jestliže šéf Volkswagenu, což je někdo, kdo je 10x chytřejší a zkušenější než já, nebo než my, Borisku, dohromady, jo. Opravdu, já si myslím, že ty lidi mají tenhle potenciál. Tak jestliže neviděl to, co jsme viděli a říkali my dva, tak je někde něco špatně. A je to zřejmě politický tlak, prostě v té jejich bublině, té evropské elity, se usídlilo tohle šílenství natolik, že i šéfové velkých automobilek hodili nebo spláchli zdravý rozum do kanalizace a místo toho si tam dali elektromobilitu. Čili já nevím, proč to vypuklo. Nerozumím tomu, nechápu to, být na jejich místě, nikdy bych s tím nesouhlasil. Byl bych na poplach. Ale je docela možný, že bych byl do 14 dní odvolaný. Nějakýma vnitřníma procesama. No právě to som chcel povedať, vieš, že možno, že si aj uvedomujú, len nie je na to sila sa presadiť, lebo proste má na nich, ja neviem, štát nejaké páky, pohrozí a niečo, vieš, tak možno to sú dôvody, prečo sa títo ľudia skrátka neozývajú. No. Dobre, poďme... Poďme ďalej. Dobrý deň, přeji zdraví hodinu voka. Je zaujímavé, že o tom, že Trump sa vykašľal na prímeži a začal rovno vyjednávať mírovú zmluvu, což považuji za lepší možnosť mainstream, neinformuje. Tak snad je to pravda, dílo sa podaří a bude zas 80 let stabilního míru ako po druhé svetové válce. K tej neschopnosti a neživota neschopnosti Sovietského zvazu bych řekl, že byť Západ a USA, pupek sveta, jak tomu bylo pred pár desítkami let, tak by Rusko bez Číny zažívalo ťažké časy, ale jestli by padlo, ťažko říct, pád Sovietského zväzu byl taký spíš o zráci Gorbačovovi, než o tom, že by Rusko bylo na dne. Západ by byl taký na dne bez kolonií a možností pleniť iné krajiny a žiť si na úkor iných. Totež platí o tom pestovaní obily v Sovietskom zväze. Utopičti trockisté delali vše proto, aby spousta vecí v Sovietskom zväzu nefungovala. Údajne ti trockisté plnili pokyny Britu a pořád má Rusko ve své zemi spoustu záškodníků na významných postech, o ktorých mluví třeba Pjakin a ktorí tam sú už od dob Gorbačova alebo Jelcina. Zaurálek má pravdu, ale má jenom, když je v opozícii, tam se spouste politikum dobre reční, ale když sa dostanou k vláde, tak je to deza hrúza. Zaurálek dobre reční v opozícii, ale když delal ministra, tak bylo pravdu jen tradičným politikem, ktorý na lidi kašlal. Je to presne ten typ politika. Nelíbí sa mi, že je sviedo pokrytectví v dnešní době, je toho tolik, že by se mohlo zdát, že je to normální a bohužel to vidím. Často ale od takových lidí rady neberu a vůbec mě jejich rady nezajímají a tu otevřenou nenávist těch, kteří pozbili lidství, štvou do války, moralizují a když byli v politice, tak jen škodili. To je ten Dzurinda, který všechno rozdal cizákům a otevřel nebe proto, aby mohli být vraždení srbští civilisté. Je des, že takový jako Dzurinda, což jsou regulérně váleční štváči a přitom srábci, kteří do války nepůjdou, dostávají mediální prostor, sráby pro jejich falešné reči mají jít do války jiní. Jak jim vůbec říkat? Humanoidi bez lidství a morálky ze špína charakterem. No, Milan z Břeclavska, takýto dlhší mail napísal, ktorom v podstate reagoval na viacero vecí z tej relácie, tak neviem, bolo toho dosť veľa. Neviem, či si si prípadne niečo vybral. Ja si z toho vytáhnu jenom to, že trockisti škodí a takovýhle. Jo, trocký není nikdo, koho ja bych bezmezne obdivoval. To v žiadnym prípade. Na druhou stranu, to, co napsal posluchač, tak se dá napsat i jinak, pokud bych s ním souhlasil. A třeba takhle. Prezident Putin je naprosto neschopný, protože není schopen vyčistit vládní aparát od škůdců, kteří škodí zcela vědomně a v cizím zájmu Rusku. Milane, já vím, že to zní jinak, ale je to jinými slovy řečeno to, co ty jsi napsal, jo? Že teda ty leškuci jsou v Rusku. Opravdu by si podepsal tu variantu, kterou jsem právě nastínil? Opravdu si to myslíš? Souhlasím s tím, že kdyby nebylo Gorbačova, tak by se východní blok nebyl rozpadl, byl by tady setrval. A jak by to vypadalo, já nevím. Pravděpodobně bychom to měli do dneška. Co by s tím udělal například internet a vzestup Číny, to si netroufnu ani odhadnout, protože nevím. Ale v každém případě, kdyby nebyl zvolený Gorbačov, tak by se byl ten tábor socialismu a míru, jak se sám nazýval, nebyl rozpadl. To beru jako fixní. Gorbačov to chtěl zkusit jinak a chtěl, podle mě, chtěl otevřít okno do světa, tak jako Petr I. Jenomže nebyl Petrem I. Petr I, když začal ty své reformy, tak pevně držel otěže ruského carství. Zatímco se ukázalo, že Gorby ty otěže nedrží. Já jsem do dneška nepochopil, proč nechal jenom tak v podstatě odejít ze svazu Pobaltské republiky. Tam bylo, chápu Balty, že chtěli pryč. A kdybych byl Estoncem, tak bych chtěl to samý a taky bych chtěl na ulici. Ale nepochopil jsem, proč vůdce Sovětského svazu propustil jen tak tři Pobaltské republiky, protože to byl samozřejmě začátek drolení. Takhle se prostě impéria neřídí a Gorbačov si mohl myslet, co chtěl, ale byl zodpovědný za impérium. Já mu za to děkuju, protože se rozpadl východní blok. A bez toho bychom asi žili jinak. Ale zrovna tak budu tvrdit, že dle mého odhadu, kdyby byl Gorbačov vydržel ještě 20 let, to znamená přežil Sovětský svaz a jeho satelity přežili tu finanční krizi z roku 2008, takže by potom byl vydržel a s nutnými reformami čínského typu, to znamená regulovaný otevření se světu a svých trhů, by možná jsme kráčeli za Čínou s vidinou držení se koncových světel i rychle jedoucího čínského vlaku. My bychom teda jeli taky nějak, sice zpožděně, ale jeli nějak. Nicméně to jsme neudělali, takže jsme součástí západu, to znamená, že tušíme, dneska už jenom tušíme, že před náma někde je nějaký čínský rychlík, ale my už nejsme ve stavu sledovat ani jeho koncový světlo. No, nie sme v stave sledovať a robíme všetko ešte preto, aby ten náš vlak trošku brzdil, lebo sa nám zdá, že ide príliš rýchlo, tak ešte ho trošku pribrzdíme. No. No, posledná otázočka, Vlčko, alebo posledný mail od Ladislava. Ve válce o Európu anglosaské korporácie uhájili svoje zisky z Európy. Rusko získá pouze aktíva na časti Ukrajiny, ale do Európy budú ruské korporácie dodávať pouze přes anglosaské oligarchy. A je otázka, jak dlouho to vydrží, protože příklady táhnou víc Afrika. Ekonomická síla ruských čínských oligarchů roste, kdežto anglosasové už nemají co nabídnout. Bez války na Ukrajině už by bylo hotovo. Divadlo Loutek na Aliašce a dnes v Bílém domě tomu odpovídá. Čiže nebyla to otázka, skôr také zamyslenie, taký názor poslucháča Ladislava. Ak chceš, pokojně můžeš na to zareagovat samozřejmě. Celkem souhlasím. Ale Borisku, mě naskakuje na monitoru tisku, mě naskakují další titulky, které jsou nesmírně zajímavé. Já samozřejmě mám jenom titulky, navíc přečíst to nemám čas a podmínky, to až skončíme. Tak první titulek zní. Rubio povede pracovní skupinu pro vypracování návrhu bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Druhý titulek. Pomalé mačkání se ukázala schůzka ve Washingtonu, jaké jsou míní vyhlídky na mír. Třetí titulek. Čína začala po zavedení cel USA vůči Indii nakupovat ruskou ropu ještě aktivněji a za nižší cenu. Tohle je za všechny komentáře, ty titulky. Říkám, já si to rád přečtu, protože se asi ledacos dozvím, ale nic z toho nevypadá, možná ten Rubio, jako dobrá zpráva pro Ukrajinu a dobrá zpráva pro kolektivní západ. To vlastně, že tyto nadpisy, co si prečítal, že k tomuto smerujú, že ak tu niekto má teraz akože nejaké veľké očakávania po tom, čo sa včera udialo, tak tieto titulky skôr hovoria o tom, že nie? No, ja bych to interpretoval takhle. Mm-hmm. No dobre, pozri, veď však tie udalosti majú taký vývoj, že až, čiže my sa postupne budeme ďalšie veci dozvedať a samozrejme, to zrejme bude téma aj tej najbližšej hodiny Vlka, aj keď teda musím povedať, keďže už pomaličky končíme, lebo maily sa minuli, tak teraz pre moje dôvody rodinné, lebo ideme ešte na jednu takú dovolenku do zahraničia, tak teraz piatok hodina Vlka nebude, ale my sme sa teda s Vlčkom bavili tak predbežne, že by sme si dali, ak teda bude téma, a myslím si, že bude, lebo presne tak, ako si je teraz naznačil, tak tie udalosti majú naozaj svoj vývoj a podľa mňa bude na čo reagovať. Takže by sme si zrejme dali takú mimoriadnu hodinu Vlka, možno v útorok, v tomto čase listárňovom, ale uvidíme, možno sa nám tam uvoľní aj nejaký iný priestor. No skrátka, dobre, teraz v piatok hodina Vlka nebude, ale pokúsime sa nájsť potom. Ja sa vlastne v nedeľu vraciam, takže potom už bude zase priestor niekde možno v týždni nájsť nejaký náhradný termín, kde by sme si prípadne hodinu Vlka mohli dať. Takže to bola ešte taká technická informácia, ktorú som teda chcel, aby zaznela, aby poslucháči vedeli, aspoň teda tí, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú. No a keďže sa mi, Vlčko, maily minuli, tak môžeme sa pomaličky asi rozlúčiť pre dnešok. Jo, ja myslím, že jo, že sme všechno vypořádali. aspoň ta nejlíp, jak jsme uměli oba dva z obou stran. Takže Borisku, já ti děkuju. Přeju ti pěkný zbytek dne. Našim posluchačkám a posluchačům taky. Snad jsme jim ten den neskazili. Prostě komentujeme, my ty události nevytváříme. Jo? My nemluvíme za politiky, my pouze komentujeme. Takže pokud nás máte v kategorii jako nosiče špatných zpráv, tak fakt za to nemůže. Pěkný den. Maj sa pekne aj ty, do počutia. To bol Vlk, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa. No a spolu s ním vám pekný zvyšok ešte stále sa len z rozbiehajúceho a začínajúceho dňa. Praje z Banskobystrického štúdia Boris Koroni, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.